الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، كشا أتينوا كتشاك حال يكلت تكبيرا ناتكا ككاو تفتراش. بعد يكسجود تلزي جانا صفة يكسجود تكيلزي كتك صفة هي نكوانبا لزيما كسجود كو فيونغو سابا ambapo ni paji la uso na pua na vitanga viwili vya mikono na magoti mawili na pia ncha za vidole vya miguu. Na pia tukaelezea kwamba vitanga vya mikono visizidi mabega wakati wa kusujudu. Hivi vitanga vya mikono visiwe mbele ya mabega yake mtu anaposujudu, iwe ni sawa sawa na mabega pale anaposujudu. Pia tukasema adhkar za kusujudu: subhana rabbiyal a'la, au subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, au subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli, au subuhun uddusun rabbul malaikati wal ruh. Lakini pia dua, pia dua baada ya tasbihi hizo, au moja katika hizo dua mtu anayotaka katika dua kwa lugha ya Kiarabu, na dua za Qur'ani na Sunna ni aula kuliko dua nyingine. Asa shekha anasema thumma yarfa'u ra'sahu, baada ya kusujudu kisha atainua kichwa chake, mukabbiran hali ya kuleta takbir Allahu akbar, wa yajlisu muftarishan, atakaa hali ya kukaa iftirash, yafrishu rijlahu al-yusra, anautandika mguu wake wa kushoto, wa yajlisu alaiha, na anaukalia mguu huo, wayansibu liyumna, na kusimamisha mguu wa kulia, wayukhrijuha min tahtihi, anautoa ule wa kushoto chini yake. Ule wa kulia anausimamisha, alafu ule wa kushoto anautoa kwa chini ya mguu wa upande huu wa kulia. Wayajalu butuna asabiha ila al-ardhi, anajalia ndani za vidole vyake vishikanishwe na ardhi, litakuna atrafu asabiha ila alqibla, ili ziwe ncha za vidole vyake vinaelekea qibla. Vidole vya mguu wa kulia wakati wa kukaa iftirash, vidole vile vinaelekezwa qibla. Li hadithi Abi Humaidin fi sifati salati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: basitan yadayhi ala fakhidhayhi madhmumata al-asabi, hali ya kukunjua mikono yake juu ya mapaja yake, hali ya kukusanywa vidole. Madhmumat al-asabi, hali ya kukusanywa vidole katika sujud, wakati anakaa pale baada ya sujud, vidole hivi vinakusanywa, havitawanywi hivi katika kukaa pale, julus baina sajdataini au julusu tashahud, vidole havitawanywi, vinakusanywa. ويقول نانا سيما ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ولا بأس بالزيادة، سيو فيبايا كزيديشا زيدي هابو، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. ثم يلقوا كزيديشا مبكا هابو، رواه أبو داود. ثم يسجد الثانية كالأولى، كيشا نسجد مرة بيلي كما هي يا مانزو. وإن شاء دعا فيها أكتاكا تاومبا كتك سجود كتك يسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، أما سجود كثيرشين دعاء، فقم أن يستجاب لكم، قالني حقيقة كُكُبَلِي وَدُوَزَيْنُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره. Mtume katika dua alizokuwa akiomba katika kusujudu alikuwa akisema hivyo: Allahumma ighfirli dhambi kulla, e Mola wangu nisamehe madhambi yangu yote, diqqahu wa jillahu, madogo na makubwa, wa awwalahu wa akhirahu, na ya mwanzo na ya mwisho, wa alaniyatahu wa sirrahu, na madhambi ya dhahir na madhambi ya siri. Yaqulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah: أولا يرفع من سجوده مكبرا مفترشا رجله اليسرى ناصبا قدمه اليمنى. Atainuka katika sujudi yake hali ya kuleta takbir, hali ya kutandika chini mguu wake wa kushoto, nasiban qadamahu alyumna, hali ya kusimamisha mguu wake wa kulia, muwajjihan atrafa asabiha ila alqibla, hali ya kuelekeza ncha za vidole vyake kuzielekeza kibla. Li hadithi ya Abi Humaidin wa fihi thumma thanna rijlahu alyusra wa qa'ada 'alayha, kisha Mtume akaupindisha mguu wake wa kushoto na kuukalia. Hiyo ndio iftirash, na kuukalia mguu ule wa kushoto. Rawahu Tirmidhi wa qala hadha hadithun hasanun sahih. Wa hadithu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qal: min sunnati salati an tansiba alqadama alyumna, katika sunna za sala ni kusimamisha mguu wa kulia, wastiqbalahu bi asabiha alqibla, na kuelekeza vidole vyake qibla, waljulusa ala alyusra, na kukalia mguu wa kushoto. Rawahu an-Nasa'i bi isnadin hasan. Kuna mmoja hajui sifa hii ya iftirash? Hebu ioneshe Salim, sikuwa watu waona aibu hawajui iftirash nini. Wake tuko hivyo, pengine tuona aibu. Hakuna aibu katika dini. Hadha huwa liftirash, mguu wa kuchoto ameukalia, huu wa kulia unaona amesimamisha hivi, na vidole vile amevielekeza kibla. Hii ndio inaitwa iftirash. Hii inakaliwa baada ya sijda ya kwanza, unakaa hivi. Kadhalika tashahudi ya kwanza, unakaa hivi. Sala zenye rakaa mbili kama salatu subhi, unakaa hivi tashahud, wa hakadha. Tashahudi ya kwanza, julus baina sajdataini, na kila sala yenye rakaa mbili unakaa hivi katika tashahudi mpaka mwisho. Jazakallahu khair. Thaniyan, rawa Abu Dawuda fi sunanihi bi isnadin hasanin عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين. متومة صلى الله عليه وسلم لكوا كسما بين سجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وروى ابن ماجة في سننه بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. زوتي إذني سنة زوتني سنة كسم رب اغفر لي وارحمني على فوق وانجزيانا زيادة إلي أو رب اغفر لي رب اغفر لي بيا نسنة. وبعد الجلوس نبعد ككاهوك بين السجدتين والاتمئنان فيه نقتلزان كتك ككاهوك يكبر أنا لت تكبير الله أكبر ويسجد السجدة الثانية نسجد سجدة يبيلي وهي كالسجدة الأولى نهي كما سجدة كوانزا في صفتها والدعاء فيها كتك صفاياك نقوم بيا كتك هيو. وقد تقدم قريبا بيان موضع الحديث الأول الذي ذكره المصنف في صحيح مسلم. متنولي في قريبوني وكوازي مهالي بحديث يمانزو إلى ليتج مصنف كتك صحيح مسلم هيو يدعى هيو يدعى متنولي قريب تو الشيخ الفسيمة كوانبا وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومما جاء من الدعاء في السجود غير ما تقدم في الركوع حديث علي رضي الله عنه كتك ذكر زي لزكوية كتك دعاء يسجود. ومما جاء من الدعاء في السجود كتك ليكوية حديث زكوية كتك الدعاء wakati wa sujud ghaira ma taqaddama fi ruku, isipokuwa ile iliyokuja iliyotangulia katika ruku, hadithu Ali radhiyallahu anhu, wa fihi allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hii ni moja katika dua za kusujudu, allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu, uso wangu umemsujudia yule aliyeuumba na kuutia sura. Wa shaqqa sam'ahu wa basara, akapasua masikio yake na macho yake. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, Allah ametukuka mzuri wa kuumba. Kwa hiyo hii pia ni dua inasomwa wakati wa kusujudu, kila mmoja anatakiwa mara nyingine asome dua hii. Alhadith rawahu Muslim. قوله ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه, كشا تينوا كتشاكي حال يكسم الله أكبر قائما على صدور قدميه, حال يكسمام ومقوياك معتمدا على ركبتيه, حال يكتجميا مقوتياك, لحديث وائل وحديث يوائل إلا أن يشق, isipokuwa akiwa ni akiona uzito, likibarin kwa utu uzima, au maradhin au maradhi, au dhu'fin au udhaifu. Thumma yusalli rak'ata thaniya kalula, kisha tasali raka ya pili kama hii ya mwanzo, illa fi takbirati lihram wal istiftah, isipokuwa katika takbirati lihram na istiftah, hakuna katika raka ya pili na ya tatu na ya nne, hakuna tena takbiratul ihram. Hii ni ya mwanzo wa sala, na pia dua ya kufungulia sala ile pia ni rakaa ya mwanzo peke yake. Walam yati bihi fi walau lam yati bihi fil ula, hata kama hajaileta dua hii katika rakaa ya kwanza, hawezi akaisoma katika rakaa ya pili na ya tatu na ya nne. Qala Sheikh Abbad hafidhahullah, taqaddama dhikru hadithi wa ibn Hujr رضي الله عنه عند النزول للسجود, متمولية كتاج حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وقت وكشوك قاجلية كسجود. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن الهويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي, هذا الصحابي علمونا متومة صلى الله عليه وسلم أكصالي, فإذا كان في وتر من صلاته, أكيوا كتك وتر يا صلاياك, لم ينهض حتى يستوي قاعدا, هينوكي مبكى لنغنسا وحالي يكوكا, أكيوا كتك وتر يا صلاياك, لم ينهض هينوكي كوند كتك ركانيين حتى يستوي قاعدا, مبكى لنغنسا وحالي يكوكا. Yani witri ni ile rakaa moja kwenda ya pili au tatu kwenda ya nne. Hii ndio witri katika sala. Rakaa ya mwanzo ya kwanza kwenda ya pili, akimaliza rakaa ile ya kwanza hainuki moja kwa moja baada ya sujud. Anakaa kidogo, inaitwa nini? Jalsatul istiraha. Kikao cha kupumzika, halafu ndio anainuka kwa rakaa ya pili. Kadhalika rakaa ya tatu kwa sala zenye rakaa nne, Isha, Dhuhur, Asri, akifika rakaa tatu akimaliza baada ya sujud hainuki moja kwa moja, anakaa kidogo alafu ndio anainuka. Wala hakuna dhikri, hakuna dhikri yoyote inayosomwa pale, ni kiasi cha kupumzika kidogo alafu ndio anainuka. Ndio maana annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idha kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'iman, akiwa katika witri ya sala yake hainuki mpaka alingane sawa hali ya kukaa. Wal maana annahu ba'da as-sujudi fi ar-rak'ati al-ula, maana yake ni kwamba baada ya kusujudu katika rakaa ya kwanza, min kulli sala, kila sala, wa ba'da as-sujudi fi ar-rak'ati ath-thalitha min as-salawati ar-ruba'iyya, na baada ya kusujudu katika rakaa ya tatu ya sala zenye rakaa nne, yajlisu jalsatan khafifa au jilsatan khafifa, anakaa kikao kidogo, tusamma jilsatal istiraha, kinaitwa kikao cha kupumzika. ليكون قيامه إلى الركعة الثانية والرابعة من جلوس لا من سجود. إلي كوي كسمما كواكي كواركا يبيلي نيانه inatokana na kukaa, haitokani na sujudi. Sio kusujudi moja kwa moja na kusimama. Iwe ile rakaa ya pili na ya nne inatokana na kukaa kwanza, alafu ndio unaendelea na rakaa. La min sujudin wa hiya mustahabba, na kikao hiki ni sunna. Walaysa fiha dhikrun, na hakina dhikri yoyote iliyotajwa kwamba asome subhanallah. Hapana, hakuna subhanallah pale, wala la ilaha illallah, wala dhikri yote. Ni kunyamaza tu kiasi cha kupumzika, halafu kuendelea. Na hii pia inasaidia kwa maamuma kutomtangulia imamu. Hii pia inasaidia kwa maamuma kutomtangulia imamu wakati wa kuinuka, kwamba wanakaa kidogo halafu wanamuona imamu anainuka, ndio na wao wanainuka. Lakini ukiinuka moja kwa moja na imamu anakaa kikao hiki, itakuwa umemtangulia imamu katika kusimama. Mwanielewa? Kwa hiyo vile kukaa na imamu anakaa kikao kile, itakuwa hujamtangulia imamu. Lakini ikiwa imamu anakaa jilsatul istiraha, wewe unainuka moja kwa moja kutoka sujud, moja kwa moja unainuka, utamtangulia imamu, ambapo ni haramu. Thumma yaati birrakati thaniya kalula, kisha ataleta rakaa ya pili kama hiyo ya kwanza. Illa fi takbiratul ihram, isipokuwa katika takbiratul ihram. Fahiya la takunu illa fi rakatil ula, takbiratul ihram hayu isipokuwa rakaa ya kwanza tu ndio kuna takbiratul ihram, ile ya mwanzo wa swala. Ile ni rakaa ya mwanzo tu, rakaa ya pili hakuna. Ile rakaa ya tatu, takbira iliyopo ni takbiratul intiqal, ile ya kuinuka tu, watoka katika hiyo kikao cha istiraha au sujud wainuka. Lakini hakuna tena kwamba wafunga tena sala takbiratul ihram. Wabiha yakunu dukhulu fi sala, katika raka ya kwanza ni takbiratul ihram, na kwa takbira hiyo ndipo inakuwa kuingia katika sala. Mwanzo wa sala ni takbiratul ihram, hakuna tena raka ya pili, kwa sababu raka ya pili huanzi sala, unaendelea. Kwa takbiratul ihram ni mwanzo tu. Na nini maana takbiratul ihram? Takbira ya kuharamisha mambo ambayo yalikuwa ni halali kwako. Kabla ya sala ilikuwa ni halali wewe kula, ni halali kuzungumza. Ukisema hii Allahu Akbar, unaharamisha mambo ya kuzungumza, mambo ya kula katika sala, mambo ya kunywa. Unaelewa? Kwa hiyo hii haiko tena katika rakaa ya pili na ya tatu na ya nne. Wakadha listiftahu, vile vile dua ya kufungulia sala. La yakunu illa fi rak'ati al-ula, hii haiwi isipokuwa katika rakaa ile ya mwanzo tu, ile subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk, allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, na nyinginezo katika dua za kufungulia sala, ni rakaa ya mwanzo peke yake. Wa huwa mustahabun, na pia dua hii ni sunna, si wajib. Wa aidan takunu rak'atu al-ula atwala min athaniya, vile vile rakaa ya kwanza inakuwa ni ndefu zaidi kuliko ya pili. Sunna za Mtume, rakaa ya mwanzo ya kila sala inakuwa ndefu kuliko ya pili. Li hadithi ya Abi Qatada radiyallahu anhu qal kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. Alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisoma katika rakaa mbili za mwanzo za salatu dhuhr, alikuwa akisoma suratul fatiha na sura mbili nyingine. Yutawilu fil ula wa yukassiru fi thania, anarifusha katika rakaa ya mwanzo na kufupisha katika rakaa ya pili. Wa yusmi'u al-ayata ahyanan, anasikilizisha aya mara nyingine. Mara nyingine anasoma aya kwa nguvu, kwa sauti, na maamuma wanasikia. Masahaba walikuwa wakisikia mara nyingine, si mara zote. Wa yusmi'u al-ayata ahyanan, salatu dhuhr, salatu dhuhr mara nyingine anainua sauti ya aya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alafu anaendelea vile vile kwa siri. Ahyanan, si kwamba ni kila siku. Wa kana yaqra fi al-asr bi fatihati al-kitab, wa surataini, na alikuwa akisoma katika salatu al-asri suratul fatiha na sura mbili nyingine. Wa kana yutawilu fil ula, alikuwa pia akirefusha katika rakaa ya mwanzo. Wa kana yutawilu fil rak'ati al-ula min salati subhi wa yukassiru fi thaniya, alikuwa akirefusha katika rakaa ya mwanzo ya salatu subhi na kupunguza katika rakaa ya pili. Rawahu al-Bukhari. Qawluhu thumma yajlisu litashahudi, kisha atakaa kwa ajili ya tashahud, muftarishan, hali ya kukaa kikao kile cha iftirash, cha kuukalia mguu wa kushoto na kusimamisha mguu wa kulia. Ja'ilan yadayhi ala fakhidayhi, hali ya kujalia mikono yake au hali ya kuweka mikono yake juu ya mapaja yake, katika riwaya nyingine juu ya magoti yake, eh? Mikono wakati ya kikaa tashahud, aidha juu ya mapaja imekuja au juu ya magoti. Basitan asabi'a yusrahu, hali ya kukunjua vidole vya mkono wake wa kushoto. Madhmuma, hali ya kukusanywa mkono wa kushoto, vidole vyote anavikunjua havikunji, alafu madhmuma, hali ya kukusanywa, sio hivi, sio hivi, madhmuma. Mustaqbilan biha alqibla, hali ya kuvielekeza qibla. Qabidan min yumnahu alkhinsar walbinsar, hali ya kukunja mkono wake wa kulia, hali ya kukunja mkono wake wa kulia. Alkhinsar walbinsar, anavikunja hivi, anakunja alkhinsar na binsar. Muhalliqan ibhamahu ma'al wusta, muhalliqan ibhamahu ma'al wusta, hii ndio tahliq, hali ya kufanya tahliq kidole gumba na kidole cha katikati, hivi vile anavikunja hivi, anavifanya hivi na kuashiria hiki. Thumma yatashahadu sirran, kisha anasoma tashahud kwa siri. Wayushiru bisababatihi lyumna, anaashiria kwa hii sababa musabbiha, kidole chake cha kulia katika tashahudi yake, isharatan ila tawhid, kwa kuashiria tawhid kwamba Allah ni mmoja peke yake, la sharika lah, isharatan ila tawhid, kwa kuashiria tawhid kumpekesha Allah. Wayushiru biha aidan inda duaihi fi salatin wa ghairiha, ataashiria kwa kidole hiki wakati wa dua yake katika sala na isiyo kuwa sala. Liqauli ibn Zubair, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yushiru bi usba'ihi idha da'a wala yuharrikuha, alikuwa mtume sallam akiashiria kwa kidole chake hiki akiomba na hakitingishi. Rawahu Abu Daud, amepokea hadithi hiyo Abu Daud. Hata katika sahihi Muslim pia iko hii. Fayaqulu attahiyatu, kuanzia mwanzo wa tashahudi, attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ayyu tashahudin tashahadahu mimma sahha anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam jaz, tashahudi yoyote aliyoisoma katika tashahudi zilizosihi kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam inajuzu. Zimekuja tashahudi kadha takriban tano au sita au saba, masahabi wamepokea tashahudi mbalimbali. Kuna tashahudi ya mama Aisha, kuna tashahudi ya Ibni Abbas, kuna tashahudi ya Jabir. Masahaba wengi wamepokea alfadhu tashahud tofauti tofauti, kwa yoyote katika tashahudi hizo inajuzu. Sheikh Albani katika sifatu sala amezileta zote tashahudi hizo za mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa yoyote katika hizo iliyosihi jaza. Wal aula takhfifuhu, aula ni kuhafifisha tashahud, wa adamu ziyadati alaihi, na kutozidisha, na kutozidisha. Wa hadha at-tashahhud al-awwal, na hii ni tashahhud ya kwanza, hii ni tashahhud ya kwanza. Thumma in kanat as-salatu rak'atayn faqat, kisha ikiwa sala yenyewe ni rak'a mbili tu, kama hii salatu subhi au rak'a mbili za sunna, salla 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, atamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya tashahhud hiyo. Fayaqul allahumma salli 'ala muhammadin wa 'ala ali muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه في صلاة النبي زمكوجة تفوت تفوتي masahaba wamevukia kwa mtume as-salati al-ibrahimiyya tofauti tofauti yoyote katika hiyo iliyosihi inajuzu. Wayajuzu an yusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam mimma warada, inajuzu kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam katika alfadhi zilizokuja. Wa alu muhammadin ahlu baitihi, na hawa alu muhammad ni watu wa nyumbani kwake. Yo Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Anafasiri hao alu Muhammad ni kina nani? Ahlu baitihi, watu wa nyumbani kwake, watoto wake, familia yake, wake zake. Wa qawluhu attahiyatu ay jami'a attahiyati lillahi ta'ala istihqaqan wa mulka, ta'zima zote zinamsaiki Allah kwa kustahiki na kwa kuzimiliki. والصلوات أي الدعوات دعاء، والطيبات أي الأعمال الصالحة عمل جما، فهو سبحانه يحيي ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء. الله سبحانه وتعالى يحيى ولا يسلم عليه حبيبي سلام أنا أمكليوا حبيبي سلام لأن السلام دعاء كسب سلام ندعاء كهين جمعنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن آل محمد أهل بيته وكيوم وكزاك متوم صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم.